الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون محترم الله تبارك وتعالى انانو د هدایت لپاره برګزیده هسته انبیاء کرام او پیغمبران علیهم صرف او صرف زمونږ او تاسو د تمام انسانانو او د پیریانو د هدایت لپاره چې دا لوی هسته دا لاره احکام دې مخلوقاتو ته ورسوي د دې لپاره چې تعالی د انبیاء کرام او ټول سلسله دې دنیا ته راغلي وو او هر وخت هغوی دغه مخلوق خدا ته د دې ما هغه چې الله تعالی سره روحاني شوی وو او الله تعالی د ټول نه دا عهد اغوسته او دا لوځ کې اغوسته وو چې زستا سره دې ټول اقرار الله تعالی د ربوبیت کړی دی چ الله تعالی زم کرب دے الله تعالی زم خالق دے او دے زم مالک دے دې دا عادت دا دستور وي یا روز دې ټول ارواح کړه دے ددا دا روز یا ته حاله دے پارا وقت وقا دے الله تعالی دا خپل طرفنا انتخاب کر دیا او اوردار دې دا پیغمبرانو کړو دا معلومه خبره ده چې سبا دا قیامت پر رب باندې سودا اعتراض نہیں کی دا معذرت نہیں کی چې الله تعالی موږ ته زموږه غلو زیان نو آپ زموږه شیو دته جان می صاحب کتاب باندې عہد اغسته دي او خدای راته تیار نو زګو صحیح زندگی نو ته رکړي او ستاسو په بغاوت کړو الله تعالی د دې امتحانې لپاره انبیاء راوړل کتابونه راوړل لئلا يكون للناس على الله حجة وقیامت پر رسول دا وزر مخکنی کی چه اللہ زمان خدایی وقت وقت دی دبی آتی حالی شیویده و دمرا خبرتا چه انبیاء اکرام سن رو اغبن نوع انسان انسانان کی اللہ تعالی انبیاء را لگی کپیریان کا راقلی دی نوع غم انسانان دی اللہ تعالی کے غمبران ملائکی ندی راگی کلی پیریان ندی راگی زنانو کے سکنشتا اللہ تعالیٰ کا انسانان مولی کلی او مدنہ کی اکرام او دعام انسانان و شکل صورت دائیوشا چکم حوائط و ضروریات عام انسانان دی دو ضروریات کا بھی اکرام چکم تکاری پا عام مخلوق پا نراسل ان دو کی تکلیفنا انبیاء اکرام باتے ہم راگی کلی غرط دارے چې صحه وایته ضرورت یا انسان دی دا وایته ضرورت دا هغه نه مو الله تعالی دې په فرض دی انتخاب کړی دی چې دوه مديانو ضرورت وي ته معلوم دي دا هغه تکلیف دی ته معلوم دي دا هغه راحت او خوشاله چې کوم اسباب دی هغه ته معلوم دي نه په هغه انداز باندې با دې اصلاح د خپل امت کوي او خپل امت ته دې هدایت کوي اسباب هدایت په ټول بیانې غرض دا چدار دې کرام دا عاشق او شباحت او صورت کې دا انسانانو په شان د دې دوه په مس کې فاطمه او دا معلومه خبره ده چې کوم ذات دا داوي کې چې زدا الله تعالی په طرف نه راځي کړي شي وي زدا الله تعالی یو سفیر دا الله تعالی احکام تر سره رسون دا داوي کې نو تاسو پوری چې د دې دعوی صداقت نشي وي دا دعوا ثابت شي وي نه وي نتا حقی پوری دا حق او دا باطل پتن لگی دا صحیح او دا غیر صحیح پتن لگی نتا غیر دا دعوا دا با قصب آنے ثابت دا دنیا دا باطل بدا چا اللہ تعالی دا دل بلاد پاندے دا دی سیزونا سکارکل چی عام انسان بلکل دا حقی نسو ناچارا و عاجزو انسان عقل بلکل بدا بیت اخفردار و زولیو دا مالبا خبرانا چی تمام انسانان دا وسایلو دا بابو په تفصیل کې وڅېړي هر یو شی په اړه وڅېړي دا هر شی په اړه سبب وي دا دنیا کې آباد دا په دې کې هر شاو کا تاسو وګورئ دا هغه د پاره څه وسایشتا هغه د پاره څه اسباب وښتا دا معلومه خبره ده چې دا بابو د نتایج تر څو دا اسباب باندې راځي یو سبب وڅېړي نباغی پانی سمارو نتیجا او پانی پانی اثر مرتب کی دا دنیا بدی بقائی انسانی دیر پانی چکم اللہ سارا سواب پیدا کری دی چی دانت اکتا قیمت اپوری بی او دنیا بدی سارا بابی دا دیر اسواب کا محمد دی دا حضور دنیا تا معلوم دا نغرب سے دا دی چی تمام انسانا دا وسائلو دا اسواب سلسلے کی دا کرنشی بھی خلق دی چې د کوم شي اسباب او سړي وسایلي هغه باندې اساس او ترتیبي او هغه باندې وسایل او ترتیبي دا اسباب هم واه عام انسانان دا خبر نه مني کوئی دا نه دا خبر نه بهر دا څنګه خبر دا چې دا مسلمانان څنګه هم کړي دا یعنی کوم کسان چې هغه د الله تعالی قدرت منون کړي هغه دا عقیده دا چې الله تعالی هغه دا اسباب مهم دا تمام څه ګنا دا چې هم دی الله تعالی ځواب او مختار نه دی دا مسلمان اخی دا او مسلمان په دې باندې یقین کوي چې الله تعالی ګزارا کوم کار کوي الله تعالی ځواب او مختار نه دی تاسو ګورئ دا ټول دي د دې صفات او اعمال او سمادن دي او دو سمندرونه دي دا دې صفات او اعمال کا سمکه دي چې اور ګر دې دا دې ځل گئی او سمندرونه دا اور ځل گئی او وایي ولاړی او دانی دور دا حالات کا سمکی دری چدا پدائی باندے ولاڑی کی ورد یو دے نفر دے تحر کرتن کئی لکان خودو دری سی تنہ حالات کستا سمکی دری چدا کان خود یو دے نفر دے تزینا نور کتا سمکو رے دیرنا کے دا پدھن مشاہدہ دا او دلین آدھا نور سمر سی تنہ دی نمدہ استا سمکی دا لیکن یا جسا سے مسلمان دا ایمان دے چدری آت سمکی دیشی مانا دانا چې دا اور سدول کوي لیکن الله تعالی په دې باندې قادر دی چې دا صفات د اور روان دي او اور بیا ته ځنه کوي دا حضرت ابراهیم علیه السلام واقعات کا مهمه ده هغه انسان دا هر څومره منسوبي دا حضرت ابراهیم علیه السلام شهادت لپاره جوړولې هغه کې هغه ناکام دی چې کوم دا اور خو تیار کړو هغه استاد مفید دی چې هغه خپل کار کوي او دا نه دا چې نو وایي دا په تاسو ته وړاندې کوم چې موږ دا چې دا یعنی دا وو چې دا تاسو تیار ماده دا چې دا په تاسو ته وړاندې ساتي لیکن الله تعالی په دې باندې قادر دی چې بالکل دا په دې باندې نه جدا جدا شي او په ځای باندې تری کی او دې کې کوم څه په تاسو باندې نه دا تاسو شي دا حضرت موسی علیه السلام او جزاب کا سمو کې تیری کله چې باندې پر ځم باندې علی روان شو دا وو چې دا یو تیار ماده وا لیکن الله تعالی په ځای ځای باندې تولی او باندې کې دا ټول شي او هغه دای کې یو ساتي او چې هم شي حضرت موسی علیه السلام سره د خپل امت نا هغه راځي په ټول وطن دونو حالت دا سفر مانو دي چې دا ځای نه حرکت نه کوي لیکن الله تعالی په دې باندې قادر دی چې دا ونه د خپل ځای نه خپل ځای ته راځي شي دا د الله قدرت کې دي معجزات او پیغمبر علیه السلام کې به ان شاء الله دا خبر معلوم شي چې پیغمبر علیه السلام ونی ته اشاره کړی دا هغه خپل ځای نه راغلی دا څنګه د وږي نسلی دا داونه او په دې دا روان شي دا لکه څنګه چې د اوښ په روزه کې مو حاضر هغه ته یو انسان پر واچي او څنګه ور پسې راځي حضرت موسی رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې او د حضور صلی الله علیه وسلم او ضرورت تبعید او صاحب وایي چې دلته دا کوم ځای په نشتا بیا نبی رسول الله صلی الله یو په انسان د اوښ سره به ما په راځه دا الله حکم په ما او ما په راځه سمجه هر اوس کا بیا بلونه د بل طرف نه راځه د دنیا کې دعا وکولې او بیا یې کا په ځان کې راځه ته چې دا ځای په پاتې او محفوظ دی وي چې زه په دې کې تقاضا ته بعید دي نه پارکشم آ وې دي دا خپل معلومه ده چې دا په ځای باندې ورایي دي لیکن دا الله تعالی په دې باندې نشتا چې یو ځای نه داونه په ځای ته راشي الله تعالی دې باندې قادر دی اخر را لا خبر را دا هغه خبر نه مني هغه په خپل ځای باندې دا لیکن اخر په طریقه هغه پوری دی یو ځای په بستا دا عمل کار کوي دا نه اخر دا الله په دې شروع شي بیا دا انسان اخر دې بس دی انسان هغه راته کار نه کوي دا انسان دي تاسو سماوي دي چې دا کار غوړ دا خو ځای نه کو دي نه په ځای باندې پراتی دي یو په حرکت کې پاتې دي چې ترا چې आवाज دی یو ځای نه ورته ته بوزي دا ځان خبره ده لیکن کار اوس پرتا په ځای باندې ونار دي لیکن الله تعالی هغه څه په دې خبره باندې چې یو باندې ورته نه یو ځای نه ورته ته راشي او دا څنګه وایي لکه څنګه چې عام خلک نه دا لیکن ګمنډ وایي د حضرت موسی علیه السلام باندې دا مخه کرا اعمال چې د حضرت موسی علیه السلام نه باندې واپس او خپل باندې روانه روان نو او د حضرت موسی علیه السلام او رسول الله باندې دا دي چې دا هر یو شی چې دی دغه الله تعالی کا ځوابي دي دا بیا سلام مو مو کې دي دا بیا نتاي کوم مو کې دي لیکن ګمون دا اخی دا چې الله تعالی په پدوا کې دوم کې د دې خلاف صفته جوړ شي او د دې چې کوم آثار دي د دې چې کوم نتایج دي الله تعالی هغه آثار او نتایج دا د دې د دې کی ټول دنیا ته دا معلومه ده او د مسلمانانو په دې باندې اخی دا چې دا یو بارتر خصي مشتا دا یو بارتر خصي مشتا چې هغه اسباب په مختار دا او نشې کنا څه وتایو په مختار دا هر یو شی الله چې وګوري او څنګه وګوري دا یې باندې قابل دی هغه وجود ورته شي مونږ په خپل ځانو ته وګورو چې حضرت آدم علیه السلام الله تعالی پیدا کړی دی هر څه اسباب حضرت حوا کی عطا تعالی نے اس کا پیدا کیا تھا لیکن جو تناسل کی دائی کا مطبعہ کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی پیدا کر دے تاکو پورے بغیر بدلان پیدا شئی دے نغارت کے دائی کی دی مخلوقات و بنوں کو کرو اللہ تعالی نے آتے و کہا پورا حضرت دا کیا اب ہر سوال قادر دے ہر کے سمدار اللہ تعالی پوری شی تردیم پوری جوڑے تاکو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام جو سفر واقعہ بیانے بھی چو صالح سلام کرا ہے تکلو زام کرے ریت مے ہستے ہو چیا مقام تا کرو رسید اللہ تعالی ابا نے جندے کو سمندر کے دروازے دے غم مفسرین او اس کو بھی عالم دے دے دانے ہارا دی ان کی دی مگر اس دا دے دی تا سو ہو رہی بل طرف کا حضرت یونس علیہ السلام چتر دا قام او اثر دے او بیا سمندر دا دار کو دا ادا اللہ تعالی کدی چې کله شینه الله تعالی هم دا لري دغه خپل دعوی ته اثبات لپاره یو معجزه کار کا یو دلیل کار کا یو برهان کار کا چې موږ تاسو ته دعوا کوو حضرت صالح علیه السلام کا چې خپل قوم ته دعوی کوي فاعل بیایت ان کنت من الصالحین من قضا باندې ایمان ورو او بشر دې باندې چې ته موږ قرآن ته دعوی کوو کار کې عادت کار کوي دا څنګه دا معلومه او د دې نبی خوشی پیدا خوخ دی دار بگی روکی دی دار دار سے پاس دی اور یا دی دنوں کو ران دی دھاگین بچے پیدا شی نام داربان روکیا حضرت صاحب علیہ السلام اور دو بی چکم زام کو مخصی بے جاننا دا جاندار انسان پیدا کری رنگا و صاحب و اصل نصفا آگا دی جاننا پاس مقبل معلوم را رنگا و صاحب و اصل سادا دادی نا پیدا کری ہاں اصلاف قدیبان قادر دی چکم دی گرد وزاد پر امین نور کی قادم کو دے پانے دے کہ بچے پیدا کی نسا نمائی کی دا سوشی آن اصاف کر امین نور اور ندیگڑی پر نس کے سفا سے نشتا دا کوئی یوشی کی لیکن نا منچ کم مطالبہ دا مطالبہ کا منتی کی دا حضرت صالح علیہ السلام دور کا بموزل پر وعدے سے نمامت سے جتاس پر اسلام ہو رہے اور میں نا نحتانا ہو کرتا چاہیے اللہ دا کسان کو دا مطالبہ گئی اور کو پہاں کو مانے خاطرے بغیر کسی جلد نالی ایمان ورن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بانے معجزہ پر دې ته تاسو ته دا خبره وکړه چې ګوره دې دې نو ماته پکړه چې کله چې دې کې اکبر مؤمن شه دا خبره د وکی دې نشي ځکه دا دې دې دا ژوند دې ډېر به سره عاقل سره دې دې ایمان او حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها چې کله دې نمبر اسلام ته حاضر نه راغلي او هغه چې خپل خبره کار کا چې دا به راوځي په نمبر اسلام دا هغه په خپل ایمان ورو او دا دې ولې دې هغه بیان دي چې دا نبی السلام علیه کرام چې قران او دې لري نو قدرتي کارونه دا چې دعاوې ته شيری یو په تاسو ورګي چې قانون کو په تکم ځای راغی هغه څه چې تاسو په تکم ځای راغی تر څو یو په دې حلوي چې زه په تاسو ها دا راځي په تاسو دا د شي اته کې دا به راوځي تر هغه څه دې پورې راغی چې دا راو او انسان په نومه یو په ډول چې بیا را پاره په نه راځو د دې قران دا نو دا قران دا نه ده هغه بیا هر غلط نه ده چې هو دې هوت دې د صداقت کوي قران نه دا وځي دا دې مشارکت اسلام باندې نه کوي عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ یو ډول صحابي دې چې کله مدینه منوره کې د نبی صلی الله علیه وسلم هجرت کړي مکه دې يهودي او د يهوديانو دې په عالم دې په عالم چې کله باندې جران په انتظار دي چې اوس با څنګه روان چې هغه راځي مدینه منوره کې راځي دوی کدا انصار او مشاهره استفاق او راغي ما تمام په کورو باندې راځي زنانه په کورو باندې راځي د حضور صلی الله علیه وسلم ملاقات دي د پیغمبر علیه السلام چې راځي د پیغمبر علیه السلام عاشقان لا کسی دبی کوٹی دبی انتظار گئی عبد السلام خدا خدا علیہ السلام سے ہوئی کہ دیو روی پر دنی تو ختم دن یہ کر دنی تو ختم چدا خرج دچا پر انتظار دی کہ زبا کسی نم دادے کر گا آیا سمحاب پر نمبر دے چی توران انجیز کی جدد راکو کا مواقع آگا وہی تو اچھا نہیں کر دنی تو ختم اور چکر نبی علیہ السلام کا فاران کا بھولو بات افکار سے دنی طرف نا مدی مکین ادا کر آتی چکر افکار شو بما افتر چکا کچھ اے مسلمانانو صافا کے نمبر حال دے راگے بما ندید ہے نمبر تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورکورا مارے حاضر بن ہو لے سے بھی وجہ کا زامن دا مخت طرف جن نشی کے لے دا دوم رجل میں تابس ہو چکے دیا راگے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا یو سو تا کسونا کے نبی علیہ السلام جس کے حاضر شا سو تا کسونا کے چھ بھئی اول کو جنت کی دی جنتیان و قرآن کو سوی دا دی کو بارا کے لاتا ہوئے سو تا کسونا پیغمبر علیہ السلام جوابون ورکلو عبداللہ علیہ السلام سے بوئی چھ دا دورانی کے حرا معجزات کا حص کرتنو دا ہم کا بھی دفعہ دا دی خبرنا کہ ایمان والی ہے انسان مصرفشی لیکن عبداللہ علیہ السلام کو جاتی کہنا ودا یہودیان کی تھی دای په ماو کې ډېر سپک استوي وای او واسه د دې ته د ماو په اړه کې تاسو وکړه دا د ناس په توګه باندې سلام نه دې ته قام مارو وانه دا د دې ته سلام باندې کې تاسو نه دا دا ماو کې څنګه کړې دا او هو صدیق په دې صدیق قران قران دا دا ته ماو په اړه دي دا چې دا دې دا چې دا دې دا چې دا دې نو دې چې پاتې ولا بیان کړو پیغمبر علیہ السلام وی کاره چې ایمان وروړي تاسو بیا د بالکل نه دې دې نه هو ساتي چې څه دې الله تعالی هغه یعنی دا څه پتا دي ایمان راوړل ګور وتا دګي عبد الله علیہ السلام هو ته چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله هو رسول الله دې قران دې هغه څه کړه دا قران وو نو ټول چې لري چې دغه نه بیکار دغه نه درځم دغه نه کمینا سره کوم څه سو نو اوسې سوي او اوسې سوي دې یې سوي خبرت لاره چې هغه صرف حضور صلی الله علیه وسلم چې هغه انور دې دیوا او د علی د وجه نه هغه شرف اسلام باندې دې دیو نو دا دومره څه پاتې نه خبر دا کافي د پاتې تصدیق د علی د نور دا و چې پس په نمبر علیه السلام پر دا کې شینې دې خبره صحیح ده لیکن بیا هم الله تعالی هغه څومره معجزات ورکړي دي دا ټولې دنیا ته معلومه ده چې څومره ډېر معجزات الله تعالی دې د صلوات السلام ورکړي دي آتی قربا ہمارا حرد سلطان حاضری تو اخوانوں کی آؤں سے کہتا ہے کم مجھے زیادہ کھڑی دی جب یہ جس طرح سلام کوئی طالب یہ آواز ہے ہم مجھے زیادہ کھڑی دی یہ اوہاں پر آتے ہوا کہ مکین والا مجھے جس طرح سلام کا دعوی ہو رہا سلیت کی مٹورہ کے کہ جب تو ہمارے جادوگر ہوئے کہ دا سڑے جادوگر دے اور ایسا دے جادوگر آتا ہے کہ پس مکہ دعوی دلی اثر ہوئی تو پاسمان مانا بدلی اثر ہوئی جادوگروں نے جادو اثر پس مکہ بانی اس پاسمان مانا اثر نہیں شکے دے راسا مقدر صاحب کو محجزہ خوالو چدا ہمیں تعلق